i Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 listopada, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Nie dajmy szans wirusowi, przenieśmy protesty z ulic do internetu, apeluje premier do uczestników ulicznych demonstracji. Zakończyłem walkę z koronawirusem, pisze prezydent Andrzej Duda w odpowiedzi na list prezydenta Niemiec. Czy będzie reelekcja, czy będzie zmiana? Kogo wybrali Amerykanie? Jak donosi nasz specjalny wysłannik, na tę chwilę minimalnie, ale jednak prowadzi Joe Biden. Od najbliższej soboty zamknięte będą kina, galerie, sklepy z wyjątkiem spożywczych, drogerii i aptek. Hotele będą przyjmowały tylko gości na wyjazdach służbowych. Będą obowiązywały limity w sklepach. Musimy zmniejszyć mobilność społeczną. Zostańmy w domach, apeluje premier. Do uczestników ulicznych manifestacji szef rządu zwrócił się z prośbą. Bardzo proszę również wszystkich, którzy dzisiaj nadal chcą protestować. Proszę bardzo, protestujmy, ale w sieci. W sieci internetowej, tam wyrażajmy nasze opinie. Protest w przestrzeni publicznej grozi tym, co naukowcy teraz pokazują. Gwałtowną liczbą przyrostu zakażeń. To, z czym mamy teraz do czynienia, to jest, zawsze jest efekt dwutygodniowego opóźnienia. Od 22 października trwają manifestacje po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej, którą sędziowie Trybunału uznali za niezgodną z konstytucją. Prezydent Andrzej Duda w specjalnym liście podziękował prezydentowi Niemiec za życzenia powrotu do zdrowia i poinformował, że zakończył walkę z koronawirusem. W tym trudnym czasie szczególnej wartości nabierają wszelkie gesty solidarności. Tym bardziej dziękuję za twój list i propozycję ewentualnej pomocy ze strony Niemiec, napisał Andrzej Duda do Franka Waltera Steinmeiera. Jak podkreślił prezydent Polski, odpowiedź na ten list była pierwszą rzeczą, jaką zrobił po powrocie do pracy. Rekordowa liczba zakażeń i zgonów od początku epidemii, ponad 24 600 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 373 osoby, to dane z ostatniej doby. Wykonano 69 000 testów. Najwięcej zakażeń zanotowano w Wielkopolsce, prawie 4 000. W walce z koronawirusem pomaga wojsko, działania mundurowych to pomoc w punktach wymazowych przy szpitalach, a także wsparcie mobilnych grup wymazowych na terenie całego kraju, mówi wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Tylko ubiegłej doby żołnierze pobrali prawie 18 tysięcy wymazów od osób, które zostały wskazane jako te do wymazu. Jeżeli chodzi o punkty test and go, to one funkcjonują w Radomiu, Toruniu, Włocławku, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Chojnicach, Olsztynie, Elblągu, Działdowie i Poznaniu. Minister Obrony Narodowej skierował do walki z epidemią 20 tysięcy mundurowych. Znaczną część z nich stanowią żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W związku z rosnącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem Krajowa Administracja Skarbowa apeluje do klientów o załatwianie spraw online. Rzeczniczka Izby Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska podkreśla, że takie sprawy jak podatki czy cła można bez wychodzenia z domu po prostu załatwić. W przypadku, kiedy konieczna jest wizyta w urzędzie, prosimy, aby umawiać się na tą wizytę z wyprzedzeniem telefonicznie, ale powinno to dotyczyć tych wyjątkowych sytuacji, których nie można załatwić poprzez elektroniczne usługi. Trump czy Biden? Na kogo postawili Amerykanie? Za oceanem trwa liczenie głosów, jednak na tę chwilę na minimalne prowadzenie wychodzi jednak kandydat demokratów Joe Biden. Do przeliczenia pozostały jeszcze głosy oddane w 8 stanach, a prognozy wskazują, że większość w tych miejscach zdobędzie jednak były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Jak mówi nasz specjalny wysłannik, wszystko może rozstrzygnąć się jeszcze tej nocy. Powyborcza sytuacja w Stanach Zjednoczonych zakłada w tej chwili kilka możliwych scenariuszy, ale te najbardziej prawdopodobne wskazują na minimalne zwycięstwo Joe Bidena. Kandydat demokratów prowadzi w Arizonie, Michigan, Wisconsin oraz Nevadzie. Jeśli ostatecznie utrzyma te stany, to zdobędzie 270 głosów elektorskich, czyli dokładnie tyle, ile potrzeba do zwycięstwa. W takim scenariuszu nawet wygrana Donalda Trumpa w Pensylwanii nie da mu reelekcji. Jeśli natomiast prezydent wygra któryś ze stanów, gdzie na prowadzeniu jest teraz jego rywal, to pozostaje w grze, ale musi także zwyciężyć w Pensylwanii. Lokalne władze tych stanów nie wykluczają, że wszystko rozstrzygnie się jeszcze tej nocy. W Georgii do policzenia pozostało jeszcze około 250 tysięcy głosów, a w Pensylwanii 1,5 miliona. Z Wilmington w stanie Delaware, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wiadomo już na pewno, że rekordowa będzie frekwencja w tegorocznych wyborach. Tak wielu Amerykanów nie wybierało prezydenta od 120 lat. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Kopią w Lidze Mistrzów i dwa mecze już za nami. Başak Szehir, klub powszechnie znienawidzony w Stambule przez kibiców Galatasaray, Fenerbahçe i Beşiktaşu, bo jawnie wspierany przez prezydenta Turcji Recep'a Erdoğana, pokonał u siebie 2-1 Manchester United, a Zenit w Sankt Petersburgu po jeden zremisował z Lazio Rzym. Z ciekawszych spotkań rozpoczętych przed 5 minutami polecamy mecze RB Lipsk kontra Paris Saint-Germain oraz Barcelony z Dynamem Kijów. Wyniki końcowe podamy w serwisie po 23. Już teraz podamy wyniki zakończonych spotkań w 1/16 finału Pucharu Polski. Arka w Gdyni 2-0 wygrała z Koroną Kielce, a GKS Jastrzębie 0-2 przegrał u siebie z Puszczą Niepołomice. Na tym etapie rozgrywa się po jednym spotkaniu, zwycięzcy grają dalej. Dalej grają też piłkarki Górnika Łęczna. W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzeń pokonały na własnym stadionie ZNK Split 4-1 i kolejnego rywala w kwalifikacjach poznają po piątkowym losowaniu. W siatkarskiej plus lidze odrabianie covidowych zaległości. Ślepsk w Suwałkach 1-3 przegrał z Jastrzębskim Węglem, trwa mecz Czarnych Radom z Kuprum Lubin. A propos sportowych kłopotów związanych z pandemią, to w jutrzejszym meczu Lecha Poznań w Lidze Europy ze Standardem Liège, trener ekipy z Belgii, nie będzie mógł skorzystać aż z 6 piłkarzy zakażonych koronawirusem. Druga covidowa fala niestety nie omija i sportu. Kolejny serwis na naszej antenie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga, w nocy w centrum i na południowym zachodzie zimno, tylko 2 stopnie. Będą przeszkadzały także gęste mgły. A jutro dużo słońca, parasole przydadzą się tylko na Pomorzu. Od 8 stopni do 11 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, mam takie pytanie. Gdzie jest najlepiej w Black Weeks? W Media Expert jest najlepiej. Wiedziałem. Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Tu na stronie albo w sklepie. W Media Expert jest najlepiej. Anna Adamowicz. Jestem kosmetologiem i właścicielką Instytutu Adamowicz. W zakresie pielęgnacji rzęs i brwi podstawą jest równoczesne działanie i na cebulki, i na włoski. Dlatego polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do rzęs i brwi o nowym, wzmocnionym składzie. Regenerum ma 2 końcówki. Serum z eyelinerem z biotyną i argininą stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy. Serum ze szczoteczką z olejem rycynowym wydłuża, pogrubia i przyciemnia włoski. Efekty są naprawdę niesamowite. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camer Image, organizowany przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na festiwal zapraszają partnerzy medialni Telewizja Polska, Zwierciadło i Tygodnik Przegląd. 14-21 listopada. Zapraszamy do Torunia i na wirtualną platformę www.energacamerimage.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofar. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Na trójkowym zegarze punktualnie 9 minut po godzinie 21, aż chciałoby się powiedzieć 9 po 9. PM. Wszyscy jesteśmy chyba myślami za oceanem dziś. Alina Benke za konsolety, Aleksandra Kaczkowska za mikrofonu. Dobry wieczór Państwu. Dziś znowu przenosimy się w klubie folkowym w zastępstwie za redaktora Wojtka Osowskiego, któremu naprawdę proszę mocno trzymać kciuki. Życzymy bardzo dużo zdrowia i żeby szybko do nas wrócił na bardzo, bardzo, bardzo daleką północ. Thank you. relentless. Forest titans fall to rest. A bed is made for the queen. Mushrooms gather in circles. Where bears walk, dereliction houses dark spirits. A comet falls deep into darkness. Stones rise in circles. Where drums roar, water whispers vibrating. People dance under the moon in circles. Bone to rune and skull to dust. Ice melts the thoughts of the gods. Root promises blossom. Carpathian Forest, ten utwór był na początek. To wszystko dzisiaj będzie z jednego albumu odtwarzane, no prawie wszystko. Sięgamy po album Ofnir grupy Heilung. Tego albumu, chociaż grupę Heilung już Państwu prezentowałam w zastępstwie w klubie folkowym, to do tego albumu jeszcze nie sięgnęliśmy, no poza tym jednym koncertowym utworem dwa tygodnie temu. W skład grupy Heilung wchodzą muzycy z Danii, Norwegii i Niemiec, a ich muzyka oparta jest na tekstach i inskrypcjach runicznych, pochodzących od ludów germańskich z epoki brązu, żelaza i wikingów. I proszę mi uwierzyć, zresztą ci z Państwa, którzy kiedyś mieli okazję ich zobaczyć na koncercie, to wiedzą, o czym mówię. To jest naprawdę widowisko. Zastanawiałam się dzisiaj, czy sięgnąć po ten koncertowy album, ale pomyślałam, dobrze, wróćmy do podstaw. To był 2015 rok, to był ich pierwszy album wydany w dodatku bez wytwórni. No i jest czego na nim posłuchać. Zapraszam na bardzo daleką, mroźną, bardzo mroźną, ale jakże gorącą północ. Borussia strike. All empty, all the good of all. I see my reflection in your eyes. My new age has just begun. Sword is in the fire of the furnace. Hungers to be hit and wants to have a hundred. In their coldest state of their existence, they may dance the maddest in the morass of the red rain. Beloved brother, enemy, I sing my sword song for you. The lullaby of obliteration. So I can wake up with a smile and bliss in my heart. And bliss in my heart. Coexistence, conflict, combat, devastation, regeneration, transformation. That is the best I can do for you. I see a great group on the horizon. Promises of powerful sun to rise. So loyal movement will make people tired of purification. Purification. Dying ember. Dying ember. Dying ember. Dying ember. Dying ember. Dying ember. Dying ember. Dying ember. Oj, prawda, że pięknie. Sami o sobie mówią, że ich muzyka to rozszerzona historia wczesnego średniowiecza północnej Europy i że trzeba w tę podróż magiczną się wybrać, która czasami bywa burzliwa, a słuchacz ma pozostać spokojny i zrelaksowany po przesłuchaniu całości. No będziemy testować dzisiaj te teorie, jeżeli chodzi o muzykę Heilunga. kraju Kismet Hornum. Mir Morstapa, Fit is Modic Wund. Thorn, with the Arles Kiarp, Vigna Givilkum, Anfing us Uvu, Ungementum Rife, Mana Givilkum, the Himmet Risten. Os, with Ort Fruma Eileres Prig, Wisdomes Rathu und Vitne Frufur, und Eorla Givam Ednis Otohit. Rat, bis an Ricki der Rinka Givilkum Sefte und Zwithbert, dann versittet und Ufung. Meare megen hiardum hofar mil pathas. Kim, diskvikira, kiram kuth anfire, black und beortlik, biernef oftuth. And he saith as vise brigath, and se brimming is bridless negumed. In was erest mit erst denum, geseven segun, oth he sidan est, of a veg gewat. Then efteran, thus herdingas, dona helenemdun. Ethel, bith offerly of ek will kummen. Gif him ot derites, and gerisena on, brokan, on bolde bleatum oftast. Deg, bith dritne sunt, deore manum, mer medos leot, myrgth ant tohit, eatcum ant earmum, ealum brigge. Ac, bith on iorthan elda bearnum, thleskes fodor, Fyrith gilome, of erganotes beth, garsek fandath. Vither, ak hebe ethele triove. Esk, bith oferhia, eldum dure, stith on stathule, stiderite hylt, via him fiotan on firas moninge. Ur. Bydd eithelinga ant eorla gefeth, fyn ant fyrdd mynd, bydd on vigge feger, festlig on ferelde, fyrd geativa sum. Iar bydd ea fix, ant ea abrugeth, fodres on foldan afath, fegerne eart, vetre beforben, Der hefinum leofath. Iar! Bydd eag leor lagifilcon, ddone ffestlig y flesg o'n gyneth. Raf colian, rwsan, ciosan, blactog i byddan, bled ag i driosaf, fyn ag i fitaf, fyr ag esbicaf. Colian rosan ceosan blacto gebedan bleda gedriosa fina gevitat vira gesvicat. Rav colian rosan ceosan blacto gebedan bleda gedriosa fina gevitat vira gesvicat. Vira gesvicat. Vira gesvicat. Fosork, a wcześniej Fygia Ear i Chris Galdr. To bardzo trudne tytuły są, proszę Państwa, folkowo, północno, pogańsko. Dzisiaj gramy w klubie folkowym. To Heilung i ich pierwszy album z 2015 roku, Ofnir, taki nosi tytuł. I muszę szybko donieść Państwu nowinę, a mianowicie w klubie folkowym, czyli w grupie klubu folkowego na znanym portalu społecznościowym pojawił się nie kto inny, jak Wojciech Osowski, więc jeżeli państwo mają ochotę z nim podyskutować, przynajmniej tam, a no niestety jeszcze nie tu, miejmy nadzieję, że za tydzień, bo już zapowiedział, że może za tydzień już tu przy mikrofonie, to ciepło tam zapraszam, grupa klubu folkowego na znanym portalu społecznościowym. No i też strona przyczajona w eterze, to my tam się troszeczkę po islandzku spotykamy pod zdjęciem zrobionym na Islandii kilka lat temu. Na Islandię, jakby się okazało, że Wojtek za tydzień jeszcze do nas nie dojedzie, pewnie za tydzień się przeniesiemy, ale o tym później. Wracamy do Ofnir i do Heilunga. Kto nie zna, kto nie słyszał, kto słyszy po raz pierwszy i chciałby sięgnąć głębiej, to naprawdę, naprawdę można, naprawdę jest po co. Geister, gelähmt waren Geister.